La larva es situa en el lloc de reflex del món, en el punt equidistant entre Adam i el superhome. Un úter aquàtic, amniòtic. És aleshores quan som expulsats per la porta sagnant, cap als camins del món. El raig. Seria una estupidesa voler conèixer-nos tornant. Doncs seria morir sense morir. Malaltí. Vivint en un laberint psicòtic. Aïllats. Tècnicament anclats en la propaganda de l'estil de vida. L'ull il·lumina. És el sol. L'ull il·lumina. És el sol. L'ull il·lumina. L'ull il·lumina. És el sol. És el sol. L'ull il·lumina. L'ull il·lumina. És el sol. L'ull il·lumina. L'ull il·lumina. És el sol. Aquells que han estat il·luminats pertanyen a la raça dels senyors encorbats congelats que entren a la casa per la porta del lleó i desterren la caiguda en el temps del pensament de l'alta original, ja que pretenen reconsiderar la distància dels objectes i la necessitat d'una sèrie de lletres disposades d'una forma esotèrica que pugui reflectir. Has vist que he dit reflectir? Has vist que he dit reflectir? Has vist que he dit reflectir? Tornar al reflexe del sol, de tots els llocs. El fluxe del reflex és el cas de pèl. Thank you. Thank you.